مونگ دا ایمان پا شفافیت خرا فضا غوثو مونگ دا ایمان پا شفافیت خرا فضا غوثو پا هر کمت خوبار دا کفار لدنیا غوثو پا هر کمت خوبار دا کفار لدنیا غوثو ایمان پا شفافیت خرا فضا غوثو مند ایمان پا شفافیت خرا فضا غوثو دا وحدانیت حقانیت آکی دیکھ لکی لارو دا وحدانیت حقانیت آکی دیکھ لکی لارو حقانیت کی دیکھ لکی لرو دا حق پتورا دا باطن تورا بلا غوثو دا حق پتورا دا باطن تورا بلا غوثو پا هر کمت خوبار دا کفار لدنیا غوثو پا هر کمت خوبار دا کفار لدنیا غوثو ایمان پا شفافیت خرا فضا غوثو مند ایمان پا شفافیت خرا فضا غوثو پر مخ مزل مو دی شروع دا سب انتر دا پر مخ مزل مو دی شروع دا سب انتر دا مد شروع بسبعون تر هدف تور تیارے دا سپین تورو پرنا غسو تور تیارے دا سپین تورو پرنا غسو پا هر کمت خوبار دا کفار لدنیا غسو پا هر کمت خوبار دا کفار لدنیا ایمان پا شفافیت خرا فضا غوثو مند ایمان پا شفافیت خرا فضا غوثو چید خلیل دا پاک منی موردان منگا چید خلیل دا پاک منی پاک منی مردان منگا دانم رو دیگ دا اور شغل خواب خمدا غوثو دانم رو دیگ دا اور شغل خواب خمدا غوثو پا هر کمت خوبار دا کفار لدنیا غوثو پا هر کمت خوبار دا کفار لدنیا ایمان پا شفافیت خرا فضا غوثو مند ایمان پا شفافیت خرا فضا غوثو دا سمراج دا زمانی کاشی هر سمر مخرور دا سمراج دا زمانی کاشی هر سمر مخرور شهر سمر مغرور پلوڑ حمت دا غرور دا انتہا غوثو پلوڑ حمت دا غرور دا انتہا غوثو پا هر کمت خوبار دا کفار لدنیا غوثو پا هر کمت خوبار دا کفار لدنیا غوثو خدای ایمان پا شفافیت خرد فضا غوزو مونگ ایمان پا شفافیت خرد فضا غوزو پلاز برا شیم گست خندار سالت بیم گورا پلاز برا شیم گست خندار سالت بیم گورا خنده رسالت بیا گورا پس پین خنجر باتر نشبه پس از آغازو پس پین خنجر باتر نشبه پس از آغازو پا هر کمت خوبر دا کفر لدنیا خوزو پا هر کمت خوبر دا کفر لدنیا خوزو ایمان پا شفافیت خرد فضا غوزو مونده ایمان پا شفافیت خرد فضا غوزو ویری گنو دامو پا خدا وطن ما نردتا ویری گنو دامو پا خدا وطن ما نردتا خدا وطن من عریتا دن شیطانانو نصرنا برملا غوزو دن شیطانانو نصرنا برملا غوزو پا هر کمت خوبر دا کفر لدنیا غوزو پا هر کمت خوبر دا کفر لدنیا ایمان پا شفافیت خرد فضا غوزو موند ایمان پا شفافیت خرد فضا غوزو مجبور دا وڑوائیم کجون مولا سوزلا را کڑی مجبور دیگانوائیم کجون مولا سوزلا را کڑی و یم که جون مولا سوزن هر کڑی خپال سینه باستا دا عشق پا تیغ بیا بیا غوزو خپال سینه باستا دا عشق پا تیغ بیا بیا غوزو پا هر کمت خوبر دا کفر لدنیا خوزو پا هر کمت خوبر دا کفر لدنیا ایمان پا شفافیت خرد فضا غوزو مونت ایمان پا شفافیت خرد فضا غوزو مونت ایمان پا شفافیت خرد فضا غوزو